Jeśli zdecydujesz się na jego zakup, dostaniesz 11 tysięcy złotych rabatu. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 26 lipca, jest 19. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. O 1/3 mniej płacimy za amerykański gaz skroplony niż ten z Rosji. 2 lata więzienia grożą znanemu dziennikarzowi telewizyjnemu Kamilowi D. Po pijanemu spowodował kolizję. Tatrzański Park Narodowy apeluje, by nie zabierać psów w góry. 65. dostawa skroplonego gazu jest odbierana w gazoporcie w Świnoujściu. To pierwszy transport tego paliwa w ramach 24-letniego kontraktu z jedną z amerykańskich firm. Za oceanem kupiliśmy 39 miliardów metrów sześciennych gazu. Do Polski trafiają już transporty skroplonego gazu w ramach wieloletnich kontraktów. Od 2016 roku w ramach 2 umów dostarczany jest surowiec kupiony od firmy katarskiej. Gaz kupiony w Stanach Zjednoczonych jest tańszy niż dostarczany z Rosji, mówił w Pulsie Trójki pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Kontrakty, które są podpisywane z amerykańskimi i różnymi zresztą dostawcami, to są kontrakty korzystne. Można powiedzieć, to są oczywiście informacje, które są dość ogólne, no bo to jest kwestia poufności kontraktów, ale cena za dostawy amerykańskiego gazu skroplonego do Polski jest prawie o 1/3 niższa od odpowiednich ilości gazu sprowadzanych z Rosji. Minister dodał też na naszej antenie, że przełomowy będzie koniec roku 2022. I to będzie ten moment, kiedy będziemy mogli przyjąć z różnych źródeł, od różnych dostawców gaz dla Polski w sposób i w ilości takiej, że będziemy się uwalniali od ciągle obecnego monopolu rosyjskiego dostawcy. Od 2023 roczne dostawy w ramach tego jednego kontraktu mają wynieść prawie 2 miliardy metrów sześciennych. Pozostała część paliwa będzie pochodzić zarówno z dostaw drogą morską, źródeł krajowych oraz z Europy Zachodniej gazociągiem Baltic Pipe. Policja szuka 23-letniego mężczyzny, który wczoraj po południu zaatakował wrocławskiego dziennikarza i wykładowcę, gdy ten skrytykował wulgarne hasła pod adresem społeczności LGBT na bulwarach nad Odrą. Przemysław Witkowski ma uraz twarzy i złamany nos. W miejscu, gdzie go pobito, nie ma monitoringu, dlatego policja sprawdza wszystkie monitoringi w pobliżu. Zawsze zabezpieczamy monitoringi, które mogą się przyczynić do namierzenia, wykrycia sprawcy, poznania jego rysopisu. To są monitoringi znajdujące się w pobliżu miejsca zdarzenia. Mówił rzecznik wrocławskiej policji Łukasz Dudkowiak. Sam Przemysław Witkowski ostrzegł przed bagatelizowaniem agresji. W mojej ocenie jest to ewidentny atak na tle politycznym i na tle ideologicznym. No to jest po prostu terror faszystowski na naszych ulicach. Oni testują, ile mogą zrobić, jeżeli nie spotkają się z jakąś twardą, ostrą reakcją polskiego państwa. A to się będzie powtarzało. Nie w Wrocławiu, to w Białymstoku. Nie w Białymstoku, to w Lublinie. Nie w Lublinie, to w Łodzi. Ostatnie ataki w Białymstoku potępił premier Mateusz Morawiecki, a szefowa MSWiA Elżbieta Witek zapowiedziała, że wszyscy, którzy złamali prawo w czasie Marszu Równości, będą surowo karani. Wizerunki tych, których udało się zidentyfikować, publikuje podlaska policja. Działa też specjalna grupa, która zajmuje się sprawą. Prosi świadków o pomoc w ustaleniu ich tożsamości i kontakt z Komendą Miejską Policji w Białymstoku. Znany dziennikarz telewizyjny Kamil D. spowodował kolizję. Na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim miał ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 51-letni kierujący samochodem BMW X6 prawdopodobnie nie zachował należytej ostrożności, najechał na pachołki drogowe, które były wystawione tam ze względu na trwające prace remontowe. W samochodzie wystrzeliły poduszki powietrzne, a jeden z pachołków prawdopodobnie uderzył w nadjeżdżający sprzeciwka pojazd. Mówił Adam Kolasa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Kamil D. trzeźwieje, potem zostanie przesłuchany, a za jazdę pod wpływem alkoholu grożą mu 2 lata więzienia. Młodzież z Izraela poznaje lokalne historie lubelskich Żydów. To w ramach projektu Poszukiwania Wspólnej Historii. Dla 24-osobowej grupy zorganizowano spotkania, wycieczki i warsztaty. Cel projektu? Po wielu stronach funkcjonują wzajemne stereotypy. Chcemy, aby ci młodzi ludzie umieli je rozpoznać i przełamać i aby byli takimi ambasadorami, którzy będą opowiadali tą wspólną historię może trochę głębiej, może właśnie z uwzględnieniem tych osobistych doświadczeń bycia tu, bycia tam i też spotkania właśnie z inną kulturą, w innym kraju. Mówił Bartosz Gajdzik z ośrodka Brama Grodzka Teatr NN. Tłumy na Podhalu, turyści w góry zabierają też swoich pupili. Tatrzański Park Narodowy przypomina jednak, że obowiązuje zakaz wprowadzania psów na szlaki. Jedynym wyjątkiem jest Dolina Chochołowska. Z czworonogiem można też wędrować drogą pod Reglami. Zapewnimy im właściwą opiekę. W Zakopanem funkcjonują specjalne hotele dla psów, gdzie możemy na kilka godzin takie zwierzę w komfortowych warunkach zostawić. Mówił Jan Krzapotowski, Sabała z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Turysta wędrujący z psem na terenie parku może być ukarany mandatem od 50 do nawet 500 zł. To był Serwis Trójki. Sport i Michał Olszański. Witam Państwa. Tego jeszcze w Tour de France nie było. 19 etap został przerwany ze względu na intensywne opady śniegu na trasie przejazdu. W tej sytuacji organizatorzy zaliczyli czasy uzyskane na premii górskiej 30 km przed metą. O szczegółach Marek Brzeziński. Kolarze zjeżdżali z najwyższej przełęczy tegorocznej Wielkiej Pętli, Izeran, 2700 metrów. Potem miał być zjazd w dół do słynnej stacji narciarskiej Val d'Isère i wspinaczka do Tignes z metą u stóp lodowca Grand Mot, po którym uwijają się narciarze. Ale kolarze tam nie dojechali. Droga z Val d'Isère dookoła sztucznego zbiornika do Tignes była zasypana 20-centymetrową warstwą gradu. Na szosę wyruszyły spychacze. Wkrótce droga zamieniła się w rwący potok. Wyścig przerwano. Bezpieczeństwo przede wszystkim, ale frustracja jest powszechna. Kolarzy, publiczności i świstaków na poboczach. Ustalono, że uwzględnione będą wyniki z przełęczy i Seran. Francuz Alaphilippe stracił żółtą koszulkę, w której pojedzie Kolumbijczyk Berlan. Wycofał się jeden z faworytów, Thibaut Pinot. Naderwanie mięśnia uda, płakał, zsiadając z roweru. A jutro przedostatni etap, tam może zapaść ostateczna decyzja, kto będzie triumfował na Polach Elizejskich, bo kończy się podjazdem pod chmury do Val Thorens, najwyżej położonej w Europie stacji narciarskiej. Dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dodajmy, że nie ma jeszcze oficjalnej klasyfikacji generalnej wyścigu. Tam trwają w tej chwili dywagacje, jakie zaliczyć premie. U nas także się ścigają. Wyścig kolarski dookoła Mazowsza. Dzisiaj wygrał Erlen Blikra. Norweg po finiszu z peletonu wyprzedził Stanisława Aniołkowskiego i Pawła Franczaka i umocnił się na prowadzeniu wyścigu. Jutro koniec tej imprezy. Gdyby Radosław Kawęcki popłynął pół sekundy szybciej, miałby brązowy medal Mistrzostw Świata w Korei Południowej. Polak walczył na 200 metrów stylem grzbietowym. Czas minuta 56 sekund 37 setnych dał mu czwarte miejsce. Złoto dla Rosjanina Jewgenia Ryłowa. Jest jeszcze jedna szansa dla Polaków. Do finału 50 metrów stylem dowolnym awansował Paweł Juraszek. Jego czas to szósty czas półfinałów. Siatkarze plażowi Michał Bryl i Grzegorz Fijałek i Bartosz Łosiak i Piotr Kantor przegrali swoje mecze 1/8 finału turnieju World Tour w Tokio. Katarzyna Kawa awansowała do półfinału tenisowego turnieju WTA na kortach ziemnych w łotewskiej Jurmale. W ćwierćfinale Polka pokonała francuskę Lupake 6-2, 6-2. Rywalką Polki w walce o finał będzie Amerykanka Bernarda Pera lub Serbka Nina Stojanowicz. Awans do półfinału turnieju WTA to największy dotychczasowy sukces 26-letniej Katarzyny Kawy. Już pojutrze święto dla fanów triatlonu Garmin Iron Triathlon w Elblągu. Dlaczego warto tam być? O tym Filip Szołowski, organizator imprezy. Mnóstwo doskonałych zawodników, którzy będą rywalizowali o złamanie magicznej bariery 1 godziny 50 minut na dystansie 1/4 Ironmana. Za pokonanie tego dystansu poniżej godziny 50 przewidujemy nagrodę 10 tysięcy złotych. A na trasie na pewno nie będzie sfrustrowanych świstaków. Trwa mecz drugiej kolejki Ekstraklasy. Górnik w Zabrzu remisuje z Zagłębiem Lubin 0-0. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. W nocy i w sobotę pogodnie, ale na razie w centrum i na wschodzie, a potem także na zachodzie będzie się chmurzyć. Miejscami opady deszczu, lokalnie intensywne i burze z gradem. Do tego silny wiatr. Nad ranem od 14 do 17 stopni, jutro od 23 do 28 stopni. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zaczynał w 1969 roku od przeróbek utworów Jimiego Hendrixa czy The Animals w zespole pod nazwą Akcenty. Po kilku zmianach składu, 7 lat później, Akcenty otrzymały nową nazwę, która powie Państwu więcej. Kombi. Zapraszam na specjalny koncert w Trójce. Sławomir Łosowski i jego 50-lecie pracy artystycznej. Transmisja na naszej antenie w niedzielę po godzinie 19. Marek Niedźwiecki.

Na miejscu drugim z czwartego Urszula Malinowy Król i na miejscu pierwszym Lombard Stan Gotowości. I tę piosenkę przypominam. Zespół Lombard i piosenka z pierwszego miejsca na liście w Trójce 35 lat temu. A w naszym studiu, a właściwie w studiu w Gdańsku, Tomek Organek. Witaj, Tomek. Witam, dzień dobry. W pierwszym słowie mojego listu chciałem zapytać, czy ty w ogóle masz czas na spanie podczas wakacji? No, wakacje to jest nasz najbardziej zajęty chyba czas w roku i rzeczywiście z tym spaniem jest ciężko, bo wczoraj przyjechałem z Katowic, dzisiaj jestem już w Gdańsku. No właśnie, powiedz, jak męskie granie w tym roku? No, odbyły się dwa koncerty. Pierwszy w Poznaniu, tydzień temu w Krakowie. Jutro jest kolejny koncert w Parku Kolibki w Gdyni. No, to jest kolejna edycja, 10. jubileuszowa. Muszę powiedzieć, że w tym roku jest bardzo fajny zespół. Orkiestra, która pod dyrekcją Marcina Macuka i Michała Króla-Foxa. No i muszę powiedzieć, że bardzo mi się dobrze z nimi pracuje, bardzo fajna atmosfera. Część z tych ludzi znałem już wcześniej, część nie. Igor jest takim objawieniem pewnie dla całej Polski, bo nie wszyscy go znali, ale to przy okazji jest nie tylko wspaniały wokalista, ale też bardzo fajny człowiek. No i objawieniem jak zwykle pewnie jest Stelka. No tak, no to jest taki główny host imprezy, dobry duch, który, no jakby go zabrakło, to by chyba to męskie granie nie odbyło się w żadnym miejscu. No ale dzisiaj jesteś u nas w zupełnie innej sprawie, opowiedz o tej piosence. No tak, jestem w zupełnie innej sprawie. Jesienią wchodzi na ekrany film Piłsudski. Jakiś czas temu zostałem poproszony o napisanie muzyki, a właściwie to piosenki takiej, która będzie reklamować ten film i będzie zapowiadać go. Premiera odbędzie się za chwilę. Bardzo się cieszę, że to się stanie na antenie Trójki. Zaraz będziemy mieć klip do tego obrazu po weekendzie. No i dla mnie to jest takie dosyć nowe wyzwanie, bo piosenka reklamująca film, piosenka, która ma być takim hymnem przewodnim całego przedsięwzięcia, to jest bardzo odpowiedzialna sprawa. No a szczególnie jeżeli dotyczy tak poważnego tematu, jakim jest historia Józefa Piłsudskiego i jego dojście do władzy, więc tutaj miałem nie lada zagwozdkę, żeby sprostać temu zadaniu, ale podobno sprostałem, zaraz się państwo o tym przekonają, czy tak jest, czy też nie. Ponieważ film opowiada historię Józefa Piłsudskiego przed jego dojściem do władzy, czyli tam skupia się na latach 1914, na takim okresie, kiedy on przeżył dużo takich różnych sensacyjnych przygód. Ten film też jest osadzony na kanwie takiej sensacyjnej historii, wraz z ucieczką ze szpitala psychiatrycznego i tam różnych innych przygód, o których już nie będę opowiadał. Mhm. To też ta piosenka jest dosyć taka nowoczesna i w duchu dzisiejszego grania. I z takim połączeniem konwencji trochę, bo i są mocne rockowe riffy, i jest też rap, bo zaprosiliśmy do współpracy OSTR-a. Też miejscami ociera się o taką balladę troszkę romantyczną. No jak to muzyka do filmu, no musi odpowiadać obrazowi. No i cieszę się, że już możemy ją państwu pokazać. No właśnie, dzisiaj premiera, to będzie nasza piosenka dnia w Trójce w poniedziałek. Trzymam kciuki, wszystkiego dobrego ci życzę, trzymaj się dzielnie i dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. No i słuchamy, premierowo dzisiaj ta piosenka specjalnie dla nas. To nie miało prawa się stać. To nie miało prawa się udać. Historię tę zna już świat. Toż pan chwała i chluba. Tu nie ma miejsca na strach. Odwaga, honor i duma. To nie miało się stać. To miało się nie udać. Daj mi broń, a rozwalę tobie łeb. Wchodzisz na mój teren, to patrz jak płonie gniew. Do zdrajców mam wstręt. Mogę ci powiedzieć, jaki smak ma ich krew. Nie mam wiele cnót. Jestem jak siedmiu grzechów zbiór. Zawijam się jak na szyi sznur. To opadam cię niczym kule mózg. O litość proś. Prawda dla wiedzy, czym sekcja dla zwłok. Jeden na sto. Mi obchodzi, a jakie masz plecy i czy jesteś stąd. Czerwony gang, kochasz mój strach. To patrz, jak twoją miłość zamieniam w gwałt. Pan przeznaczenia złodziej z wyboru kat. Okradnę cię z reszty honoru jak psa. W ogniu apokalipsy. Brat bratu bratem, a dla wrogów. Wiem, kto jest kim, ufam słowom modlitwy. Nawet gdy zostanę sam na polu bitwy. Nikt to nie wierzy. Bomb epicentrum jak lot w stronę wieży. Mam swoją miarę, uważaj w co mierzysz. To nie miało prawa się stać. To nie miało prawa się udać. Historię tę zna już świat. Toż pan chwała i chluba. Tu nie ma miejsca na strach.

Misiek, przestraszyłeś mnie tym sygnałem, no ale to 19.30, a Misiek na dodatek już od jutra na urlopie. Korn na 49, a na 48 Hey You, You Make Me Rock, Whitesnake. Hey You, You Make Me Rock, Whitesnake to też nowość w tym tygodniu na miejscu 48 i jeszcze jedna nowość na 47. I got the sun and the moon on the one hand, rise to the future, it's there to discover. Osiem lat ich nie było na liście. Uriah Heep, Living the Dream. To w tym tygodniu trzecia i ostatnia nowość w poczekalni na miejscu 47. No właśnie, dzisiaj Anki. Już nawet przysłowia ludowe się nie sprawdzają. Od świętej Anki zimne wieczory i ranki, a jutro i pojutrze ma być 33 stopnie. Let's go crazy where the action is, to Waterboys, w tym tygodniu oczko do góry na miejsce 46. A Piotrek zastanawiał się, na którym będzie ta piosenka. No Mija, Grzegorz Turna i Maria Rumińska, 45. Mija, Mija, nas dwa.

telefon pokazuje, że pod koniec tygodnia przyszłego będzie padało i to mocno, ale on się potem wycofuje. Zobaczymy, jak będzie. The rain will fall, śpiewa Barbara na miejscu 42, 7 do góry. Oczywiście, że pozdrawiamy wszystkie Anki. Dzisiaj imieniny Anny. No i te zimne wieczory i ranki. Dzisiaj troszkę rano wietrzyk był taki miły i sympatyczny, ale potem i tak zrobiło się gorąco. Midnight Syndrome, Lebowski na 41. Midnight Syndrome w tym tygodniu minus 5 na miejsce 41. Jeszcze 3 dni temu była poniżej 50. Ale to w piątek się zmienia. Lana Del Rey na 40. Rallies on the microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm, it gets harder. Me and my girl, we got this relationship. I love her so bad, but she treats me like on lockdown, like a penitentiary. She spares her love and all over him. When she gets home, there's no left for me. Summertime Sanji, all the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Summertime, Doing Time, Lana Del Rey, 2 do góry na miejsce 40 w tym tygodniu. Mamy dwa potężne skoki dzisiaj w poczekalni i to jest ten drugi, bo ten największy jeszcze przed nami. What You Do For Love z Kankaransi, 9 do góry na 39. Co robisz dla miłości? Skanka Nancy 9 do góry i to jest jeszcze nie ten największy skok. Dzisiaj na miejscu 39. Leć, uciekaj, Micromusic. Leć, uciekaj. Universal Music, Leć Uciekaj. Dwa oczka do góry na miejsce 38. To jest 1956 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Jak zwykle o 22 całe wyniki wyświetlą się na naszej stronie i poszerzony zestaw do głosowania i głosujemy jak zwykle do piątku w samo południe. Halina Frąckowiak. W Krakowie pada deszcz, to tylko krople łez, zrywają się od tak niemądre, jakby chciały biec. Tłumaczę im, że ty, że tego nie chciałbyś, że tak lubiłeś śmiech, ironię, nie znosiłeś łez. Proszę wybacz mi ten mój słabości dzień. Tyle wspólnych nut, przyjaźni, słów i scen. Proszę wybacz mi, wciąż mi się śni tamten chłopak ze skrzypcami. Pada deszcz. No i niech pada. W Krakowie pada deszcz. Halina Frąckowa, Zbigniew Wodecki, 37 miejsce, czyli pozycja obroniona. RBWL, What I Really Need, 3 oczka do góry na 36. RPWL, 3 do góry na miejsce 36, podobnie jak tu, 3 do góry na 35, Pablo Paweł i Nika. I patrzeń w lustro, i żadnych rajów przez sen, żadnych ekscesów, żadnych pyskówek, żadnych wydatków na trend. Bez pornografii i innych cudów, szykujcie siebie i broń. Ogniowe strzelby, noże i pały, złym monopolom na zgon. Zgon, zgon. Janerka w wykonaniu Pablo Paweł i Niki. Ogniowe strzelby, 3 do góry na miejsce 35. 1956 wydanie listy. Polecam, a jeszcze nie mówiłem o moim adresie, która listy płyną. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. No a ci się nie mogą doczekać tej 30. Dzisiaj oczko w dół na 34. Devil's Tower, oto Toto. jakby się tak zamachnąć, żeby w przyszłym tygodniu byli na 30, Devin's Tower w nowej wersji Toto, oczko w dół na miejsce 34. No i to jest ta mama. To jest ten największy skok w poczekalni z 46 na 33. Plus 13, to jest Blow. Ed Sheeran, Bruno Mars i Chris Stapleton. Miałem nosa, ale nie udałoby się bez rannego Marcela. Ed Sheeran, Bruno Mars i Chris Stapleton, Blow, w tym tygodniu na miejscu 33. Jeszcze tylko dwie piosenki w poczekalni, trzy do góry na 32. Dwie krople. To oczywiście Justyna Święs. Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Ludzie zbiegali do schronów, on mówił, że żona ma włosy, w których można się ukryć, w których można się ukryć. Live Herbert 3.0, dwie krople Justyna Święs, trzy do góry na miejsce 32, a na 31, jak Państwo słyszą, utknęła koleżanka Billie Eilish, Bad Guy, kończy poczekalnie. Your dad type.